TV4, god middag. God middag, det här är Jan Guillou. Jan Guillou? Ja, det är jag som ringer. Ja, förlåt. Jag hör så dåligt här. Ja, hej. Jag skulle vilja... Excuse me. Jan Guillou.